Welkom in Jazz Meeting. Rejuvenate, oftewel verjongen. Een nummer van Bob Baldwin. Hij is een Amerikaanse jazzproducent, muziekcomponist, schrijver en radiopresenter. En maker van de New Urban Jazz Lounge. Dit was een radio-edit van Bob Baldwin. We gaan straks luisteren naar een band, een Euracord. Het is een ongelooflijke samenwerkingsproject in de lockdown ontstaan. Tussen keyboardist Aiden Zimmet, saxofonist Gianni Fanzini en bassist Lorenzo Feliciati. En in de lockdown ontstond er een hommage aan de muziek. Het werd voor hen een journey through their roots. Twee nummers gaan we ervan draaien. Nick of the Moment en Sunday Mood. We kunnen ook straks luisteren naar Can't Hide Love van de bassist die 5 maal een Grammy Award kreeg en oprichter van de supergroup Bella Fleck en de Flecktones. Ik heb het over Victor Wooten. Can't Hide Love komt van zijn album Soul Circus. A Lonely Beauty uit 2007 van World Unity Jazz Ensemble. Featuring Phil Morrison, Keith Williams en Jibling Chen. En Jibling Chen is een Chinese muzikante die gespecialiseerd is in haar ero. Dan February van de avontuurlijke bassist Marcus Miller. Hij maakte begin jaren 80 naam in een van de beroemde jazz-rock formaties van Miles Davis, voor wie hij later ook produceerde. Marcus Miller staat bekend om zijn groovy style en virtuose slapping. February staat op zijn album Renaissance. En we beginnen met Brian Bromberg. Hij wordt vergezeld door Janin Arnold, Rick Brown, Vinnie Colaiuta, George Duke, Boney James, Jeff Lorber. Op het nummer van Herbie Hancock, Cantaloupe Island. En het is van dus uitgevoerd met Brian Bromberg. Het staat op het album Downright Upright, Cantaloupe Island. Thank you.

Thank you. We'll be right back. Nick of the Moment en Sunday Mood van de band Uracord. Aiden Timmit, Gianni Fanzini en Lorenzo Feliciati. Aan het eind van dit uurtje Jazz Meeting gaan we een nummer draaien van Burt Bacharach. Hij was in de 50, 60 jaar pianist en bandleider van Marlene Dietrich. Samen met tekstdichter Hal David maakte hij schitterende songs voor onder andere The Carpenters, Dionne Warwick en Luther Vandross en ga zo maar door. Zijn stijl is easy listening. En het nummer wat we gaan draaien van Burt Bacharach heet What the World Needs Now Is Love. King James van Anderson Paak. Hij heet eigenlijk Brandon Anderson Paak. Hij is een rapper, zanger, drummer en producer. Hij is bekend van Silk Sonic. Werkte mee met Dr. Dre's Compton. En zodoende heeft hij de doorbraak gemaakt. En kan hij ook solo gewoon verder. Coconut Island van de jazz-contrabassist Henry Franklin. Oftewel Henry de Skipper Franklin. Coconut Island staat op zijn album Showers of Blessings. The Zone van de Amerikaanse jazz fusion drummer Dave Weckl. Zodra gaan we naar de Dave Weckl band luisteren. Ja, Dave Weckl was ook lid van de Chick Corea's Electric Band. We beginnen met het nummer Slang van de Brecker Brothers. Trompetist Randy Brecker en saxofonist Michael Brecker. Michael Brecker is in 2007 overleden aan leukemie. De cover van de Slang, waar Slang op staat, Out of the Loop uit 1994, is heel mooi, surrealistisch. Voor het album kregen ze 2 Grammys, voor Best Contemporary Jazz and Performance en Best Instrumental Composition. We gaan luisteren naar Slang van The Brecker Brothers. Heel veel luisterplezier en tot jazz! Okay, hi, this is Randy Brecker and you're listening to Jazz Meeting. Check it out.

Don't stay down. Yours and mine. What about the love? Come on with me. What about the neighbors? Come on with me.